Z aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 marca, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Kolejni obrońcy praw człowieka zostali skazani przez reżim w Mińsku. Zaoczny wyrok usłyszała m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Premier Mateusz Morawiecki podsumował stan gospodarki. Jak podkreślił, Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych Orły. Sąd w Mińsku skazał zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską. Równie wysokie wyroki otrzymali zaocznie inni działacze, m.in. były ambasador Białorusi w Polsce i minister kultury tego kraju Paweł Łatuszka został skazany na 18 lat więzienia, a wobec trzech innych opozycjonistów orzeczono wyroki 12 lat więzienia. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Ostrzemski. Swiatłana Cichanouska w 2020 roku wystartowała w wyborach prezydenckich jako kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki. Reżim ogłosił zwycięstwo dyktatora, jednak Cichanouska i jej zwolennicy stwierdzili, że wyniki wyborów zostały sfałszowane. Tysiące Białorusinów wyszło na ulicę. Protest został brutalnie stłumiony przez milicję, a więzienia zapełniły się przeciwnikami reżimu. Przebywający od dłuższego czasu na emigracji białoruski związkowiec opozycyjny Aleś Michalewicz tłumaczy, że gdyby takie osoby jak on czy Swiatłana Cichanouska pojawiły się na Białorusi, natychmiast zostałyby wtrącone do więzienia. To jest państwo z bardzo dużą ilością ludzi, którzy są w wewnętrznej emigracji. Jeszcze część społeczeństwa jest w emigracji zewnętrznej i duża część społeczeństwa jest w tak zwanym gulagu, to znaczy, że w więzieniach są zamknięci. Wcześniej reżim skazał na 8,5 roku więzienia działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta i na 10 lat obrońcę praw człowieka, laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że mimo pandemii i wojny polska gospodarka obroniła rynek pracy i utrzymała wzrost gospodarczy. W Warszawie szef rządu uczestniczył w konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach. W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Po 3 latach możemy powiedzieć z dumą, że nie tylko przetrwaliśmy, ale obroniliśmy rynek pracy, a wzrost gospodarczy, licząc ostatni kwartał przed pandemią, później wszystkie katastrofy, pandemię, putinflację, kryzys energetyczny, wojnę na Ukrainie, do 4. kwartału 2022 jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał również, że deficyt budżetowy za poprzedni rok wyniósł ponad 12 miliardów złotych. Jak tłumaczył, jest to wynik znacząco lepszy niż wskazywały przewidywania ekonomistów. Uwaga na trudne warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem dla województw lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Jak powiedział synoptyk Kamil Walczak, w centrum i na zachodzie może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W nocy z uwagi na niską temperaturę opady te będą zamarzać, co oznacza, że na drogach i chodnikach będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni miejscami na północy kraju do minus 1,0 stopni na południowym zachodzie kraju. Spadek temperatury poniżej zera spowoduje miejscami zamrażanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Z kolei w nocy na Podlasiu może spaść nawet do 5 cm śniegu. Wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych Orły. Gala wręczenia polskich Oscarów odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie, a o szczegółach nasza reporterka. Najwięcej nominacji, bo aż 11, otrzymał polski kandydat do Oscara film Io w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Tuż za nim znalazł się Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka z 8 nominacjami. Szansę na statuetkę ma Piotr Trojan za główną rolę w tym filmie podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego. To jest miłe, bo też chciałem do tego filmu zupełnie inaczej podejść niż do 25 lat niewinności. Też myślę o tym Patryku Galewskim, którego ktoś gdzieś skreślił, a się okazało, że zasłużył mnie na drugą, trzecią, a nawet na setną szansę i jest w nim to dobro. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński zaznaczył, że wyniki głosowania Akademii to tajemnica do ostatniej chwili. Przedstawiciele PWC dają koperty tuż przed wyjściem na scenę i za to odpowiada jedna z największych firm na świecie, która oprócz nas opiekuje się tylko i wyłącznie Oscarami. Nagrody zostaną wręczone w 19 kategoriach. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje pogodowe. wieczorem i nocą pochmurno. Jak słyszeliśmy, miejscami będzie padał śnieg, zatem na drogach, na chodnikach może być ślisko. Na północy Mazowsza oraz na Podlasiu dopada około 5 cm śniegu. Tym bardziej uważajmy, że będzie ślisko, bo nocą przymrozki od minus 6 stopni na wybrzeżu do minus 1 w Małopolsce. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na wschodzie oraz w centrum kraju, na południu bez opadów, choć w górach może sypać śnieg. W pozostałych regionach z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów śniegu przechodząca w deszcz i deszcz ze śniegiem na Warmii oraz w Sudetach dopada około 5 cm śniegu. Silniej powieje też w górach i nad morzem, do 100 km na godzinę w Sudetach, no i tam miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 16, audycja popołudniowa. Dzień dobry, dzień dobry. 1, 2, 3. W audycji popołudniowej 9 minut po godzinie 16. Ja przypomnę, że przed 16 mówiliśmy m.in. o posiłkach serwowanych w szpitalach czy w szkołach. No właśnie, czy jesteśmy skazani na stołówkach nasze dzieci, na niezbyt smaczne, mikroskopijne porcje. No i co z tym zrobić? Państwa doświadczenia. 2 dwójki i 7 trójek. Wróciłam przed chwilą od siostry, bo jest w szpitalu. No to zawsze każdy coś tam przynosi, no ale ja też byłam w szpitalu i no w sumie to nie narzekałam, bo akurat miałam tam dietę, więc nie narzekałam. No to wszystko zależy od człowieka. Bo mam akurat wnuczkę, no ale to chodzi o to, że ona po prostu nie chce jeść. Bo jak to siedzą przed tymi komputerami i komóreczka, a jak jest sport. No właśnie wnuk zaczął teraz grać i w nożną, i w siatkę. I może właśnie jak będzie biegał, trenował, to mam nadzieję, że będzie lepiej jadł. Oby apetyt wrócił. No właśnie, państwa rady, jak naprawić taką sytuację, jeśli chodzi o posiłki, zarówno te serwowane w szpitalach, jak i te na szkolnych stołów. Dwie dwójki i siedem trójek. A jeśli chodzi o te prezenty, to przynajmniej tak ja wiem, ze 30 lat temu taki rosołek w słoiku przyniesiony do szpitala. A później jeszcze kwiaty. No i te kwiaty później do tego słoiczka. Przepraszam, poniosło mnie 10,5 minuty po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Były plany, teraz czas na konkrety. Duża część stolicy zostanie objęta strefą tempo 30. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę nie obejmie głównych arterii Warszawy, ale większość węższych, gęsto zabudowanych ulic. I chociaż warszawski ratusz przeprowadził konsultacje społeczne, na których ustalono aż 47 korekt w stosunku do pierwotnego planu, wielu mieszkańców, zwłaszcza tych zmotoryzowanych, nie spodziewa się po tempo 30 niczego dobrego. U nas się to nie przyjmie. Nie, to i tak jest, już takie zakorkowane miasto. Jak 30 by jeździł, to ja nie wiem. Co sami będą jeździć niedługo. A pan jeździłby wtedy z dozwoloną prędkością, czy by pan... No, żartuję. Normalnie bym śmigał, jak śmigał do tej pory. Wiadomo z badań, że za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego nie do końca odpowiadają uczestnicy ruchu, tylko twórcy systemu. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Kierowcy się tak zachowują, jak mogą się zachowywać. Dlatego strefa tempo 30 to nie tylko znaki ustawione na wjeździe do tego obszaru, to również działania infrastrukturalne powodujące zawężenie przekrojów, zakrzywianie toru ruchu. A kwestia korków? Już teraz Warszawa ma z tym problem. Ja już mam dość. Tego, co tu jest na chwilę obecną, a jeszcze tempo 30, to... To może wcale nie będzie aż tak źle. Przepustowość nie zależy od prędkości chwilowej, tylko zależy przede wszystkim od sygnalizacji świetlnej, od skoordynowania sygnalizacji świetlnej na poszczególnych skrzyżowaniach. Z drugiej strony wiadomo, że czym wolniej jedziemy, tym odstępy pomiędzy pojazdami mogą być mniejsze. W związku z tym w jednostce czasu przez dany przekrój przejeżdża więcej pojazdów. Zużycie paliwa, jak pan jeździ, to no. Pan zauważa, że jak pan jedzie wolniej, no to jest większe. No to fakt, ale to mi nie przeszkadza, bo paliwo firmowe. Czyli będzie więcej spalin? No zapewne tak. Trudno. Bo ludzie będą tutaj dłużej w mieście siedzieli, dalej będzie im zajmował dojazd do destynacji, no to wiadomo, że to trochę skoczy do góry, nie? No ale też bezpieczeństwo, to trzeba, jedno zło trzeba wybrać. Strefa tempo 30 wyraźnie zmniejsza liczbę wypadków. Jakub Leduchowski ze stołecznego ratusza. Badania pokazują, że nawet jeśli dochodzi do zdarzeń, to 90% z nich właśnie przy prędkości nie większej niż 30 km na godzinę nie niesie ze sobą zagrożeń dla życia lub zdrowia osób, które w tych wypadkach uczestniczyły. Można powiedzieć, że ostatecznie wszystko rozbija się o bezpieczeństwo, ale czy tylko? Strefa tempo 30, która ma być wprowadzona na dużej części obszaru Warszawy, to jest część polityki antysamochodowej Rafała Trzaskowskiego, bardzo konsekwentnie przez niego prowadzonej. Publicysta Łukasz Warzecha. W tym wypadku pod pretekstem bezpieczeństwa mieszkańców, no ale faktem jest, że na wielu z tych ulic, o których mówimy, i tak nie da się jechać dużo szybciej, na posiadanie samochodu w Warszawie będzie stawało się coraz bardziej uciążliwe, czyli coraz bardziej bezprzedmiotowe. I właściwie tylko o to tutaj chodzi. 50 tam nie jest zbytnio potrzebne, szczególnie jak w większości miejscach masz muldy i inne takie rzeczy do spowalniania. Ja się zgadzam dość z tym, no. Przypomnijmy, że w większości europejskich metropolii ograniczenie do 30 km na godzinę to standard i to już od wielu lat, a tematem zajął się nasz redakcyjny żółwik Józef Niewiarowski. Dotychczas oprócz Warszawy strefy tempo 30 wprowadziły inne polskie miasta, Gdańsk, Katowice, Kraków i Łódź. No i to pytanie do kierowców jeżdżących po tychże miastach. Czy to funkcjonuje? jak się spisuje i czy tempo 30 jest potrzebne w wielu większych miastach, jak choćby w Warszawie. Słyszeliśmy, duża część stolicy ma być objęta strefą tempo 30. Nie obejmie głównych arterii Warszawy, ale większość węższych, gęsto zabudowanych ulic. Co państwo na to, jak będzie się jeździło? No i czy ktoś zgadnie, ile wynosi średnia prędkość w dużych polskich miastach? W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. Kwadrans po 16. Serwowanych w szpitalach czy szkołach? Bardzo proszę, dwie dwójki i siedem trójek. Moja żona akurat pracuje w przedszkolu i mówi zawsze, że dobrze, ci rodzice nie wiedzą, co to nasze stołówki podają tym dzieciom, bo naprawdę to jest karygodne i na pewno nie jeden rodzic byłby w stanie dopłacić więcej, żeby te dzieci jadły cokolwiek, a nie to jedzenie było wyrzucane. Nic prawie nie jedzą tam w tych przedszkolach czy w szkołach, no bo to jest niesmaczne i niedobre po prostu. Ale właśnie, czy jesteśmy skazani na w stołówkach nasze dzieci, także na wielu przypadkach, no co tu dużo mówić, niedobre, niesmaczne zupy na wodzie, rozgotowane ziemniaki, czy tłuste sosy bez smaku, a przede wszystkim mikroskopijne porcje. No i czy zdolni bylibyśmy zdecydować się, by dopłacać, by te posiłki były większe, smaczniejsze i zdrowsze. W tej sprawie Państwa sygnały od kuchni, o kuchni właśnie w przedszkolach, w szkołach czy w placówkach służby zdrowia. 2 2 i 7 3 polecamy Państwu. No a teraz 20 minut po godzinie 16 o szkole. Szkoła podstawowa w sąsiedztwie, czy ta upatrzona, wymarzona podstawówka poza tak zwanym obwodem ucznia? No to są pytania, bo rodzice już teraz zastanawiają się, do jakiej szkoły zapisać wrześniowego pierwszoklasistę. Zresztą nad wyborem szkoły średniej myślą także ósmoklasiści. No i czy dobra szkoła to zawsze szkoła w dużym mieście? Czym kierować się przy jej wyborze? Może jakością stołówki. To sprawdzała już po maturze, po studiach Monika Suszek. Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek w nowej szkole, przed rodzicami i ich dziećmi czas podejmowania trudnych decyzji. Jeżeli pod uwagę bierzemy tylko rankingi i listy najlepszych szkół, nie mamy pełnego jej obrazu, mówi Anna Wdowińska z portalu edukacyjnego perspektywy.pl. Nie ma sposobu, żeby sprawdzić w sposób uczciwy i miarodajny, czy w szkole panuje dobra atmosfera, czy młodzież dobrze się tam czuje, czy nauczyciele właściwie się do niej odnoszą, czy jeżeli są jakieś problemy, to one są szybko i skutecznie rozwiązywane. Nie da się ukryć, że czołowe miejsca w rankingu najlepszych placówek edukacyjnych mają ośrodki z dużych miast, choć nie musi to być reguła. Rzeczywiście w rankingu perspektyw triumfy święcą przede wszystkim licea ogólnokształcące znajdujące się w dużych ośrodkach, to jest Warszawa, to jest Wrocław, ale tak naprawdę to oczywiście te dobre szkoły, również jeżeli chodzi o wyniki w rankingu, znajdują się także w mniejszych ośrodkach. No mogę podać przykład, że w tegorocznym rankingu bardzo wysokie miejsce osiągnęła szkoła z podwarszawskiego Milanówka. Nie jest to z całą pewnością szkoła w wielkim mieście, a te wyniki są imponujące. Zatem czym kierować się przy wyborze idealnej szkoły? Wyjaśnia psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zajrzeć na fora, zobaczyć, co piszą uczniowie, co piszą rodzice, o tym, jakie stosunki panują w szkole, jakie są tam relacje między nauczycielami a uczniami, czy jest to szkoła, w której jest przyjazna atmosfera, czy też no niekoniecznie. Dobra szkoła to jest szkoła, która pracuje indywidualnie z każdym uczniem. Pamiętajmy, że szkoła nie jest dla uczniów wybitnych, tylko jest dla każdego ucznia. Również dla tych uczniów słabszych, dla uczniów, którzy są w jakimś kryzysie, którzy mają gorszy okres. Ona ma rozwinąć pasję każdego. I przede wszystkim ma pomóc spełniać marzenia. Podobnie jak to było w przypadku Dawida Kopika, ucznia drugiego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Jak na razie jedynego Polaka, który dostał się na prestiżową amerykańską uczelnię Yale. Zdaniem wicedyrektor drugiego LO w Lesznie, Jolanty Tonkiewicz, przepis na dobrą szkołę to ciągłe rozbudzanie pasji i wiary ucznia. Cały czas staramy się pracować w ten sposób, żeby pokazywać młodym ludziom możliwości. Pokazywać, że warto walczyć o swoje marzenia, że warto realizować swoje marzenia. Że żadne marzenie nie jest przekreślone, tylko każde marzenie można zrealizować. Trzeba tylko chcieć, że to przede wszystkim są tutaj ważne chęci. I właśnie takimi argumentami warto przekonywać dzieci i młodzież zarówno o wyborze szkoły, jak i rzetelnej w niej pracy. No to jeszcze dopytam Państwa, rodziców, co brać pod uwagę przy wyborze szkoły, co jest najważniejsze, na przykład ta atmosfera, chociaż ja stawiam na to, żeby lekcje nie zaczynały się zbyt wcześnie, no ale też, żeby lekcje nie zaczynały się o 11.40, no bez przesady, hello, 23 minuty po godzinie 16.

Do końca tego roku na stacjach kolejowych i przystankach między Otwockiem a Lublinem Głównym będzie działać system informacji pasażerskiej, podał rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Zamontowane zostaną wyświetlacze przy peronach, ekrany z rozkładami jazdy, głośniki i kamery monitoringu. Udogodnienia pojawią się w 40 lokalizacjach. Spółka planuje montaż tych urządzeń na peronach i w przejściach podziemnych, m.in. w Lublinie Głównym, na Łęczowie, Otwocku, Pilawie i Dęblinie. A więcej informacji w Trójce o godzinie 17. A to już za 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. Jest Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Stopa bezrobocia osiągnęła w lutym poziom 5,5%. Wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To tyle samo, co w styczniu. Urzędy skarbowe zwróciły podatnikom już 2 miliardy złotych z tytułu rozliczeń PIT za ubiegły rok. Resort finansów szacuje, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników, mówi minister Magdalena Rzeczkowska. Administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 miliarda złotych. W zeszłym roku ta kwota zwrotów dla porównania wynosiła 10,5 miliarda. Zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń, twojego e-PIT-u, bo ten zwrot podatku można uzyskać naprawdę bardzo szybko, nawet w ciągu 10 dni. Do tej pory zwroty trafiły do ponad 2 milionów podatników. Polskie Linie Lotnicze LOT wypracowały w ubiegłym roku przeszło 100 milionów złotych zysku netto. Przewoźnik zawdzięcza to 8 milionom przewiezionych pasażerów i przychodom przekraczającym 8 miliardów złotych. Spadku inflacji w tym roku oczekuje dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Piotr Arak mówił o tym podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach. Mamy nadzieję, i to mówię pewnie jak większość ekonomistów, analityków zajmujących się gospodarką, że w tym roku spowolnieniem gospodarczym, działaniem banków centralnych, Banku Anglii, Europejskiego Banku Centralnego, amerykańskiego Fedu uda się pokonać inflację i w kolejnych latach ona będzie w tym scenariuszu spadającym. Analitycy spodziewają się spadku inflacji od marca, a jutro rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów zmian jednak nie będzie. Dolar kosztuje 4,39 zł, euro 4,69, frank szwajcarski 4,72, a funt brytyjski 5 zł i 29 groszy. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na wschodzie oraz w centrum kraju, za to na południu bez opadów, choć w górach może wciąż sypać śnieg. W pozostałych regionach z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa opadów śniegu przechodząca w deszcz i deszcze ze śniegiem. Najwięcej opadów na Warmii oraz w Sudetach dopada. No i zostanie pewnie z nami koło 5 cm śniegu. Silniej powieje też nad morzem oraz w górach, na wybrzeżu do 75, a w Sudetach do 100 km na godzinę. No i miejscami w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu dnia jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ho, na drogach może być ślisko. Uważajmy tym bardziej, że nocą przymrozek od minus 6 na wybrzeżu do minus 1 w Małopolsce będzie sypało. Na drogach, na chodnikach może być ślisko, ale to nie jedyne utrudnienie. Mówiliśmy o przepisach tempo 30. Dwie dwójki i 7 trójek. Osobiście uważam, że przy prędkości 5 km na godzinę wypadków będzie zdecydowanie mniej. Mało tego, przeżywalność ofiar takich wypadków będzie zdecydowanie większa. Tylko, że jest jedno ale. Dłużej się przejeżdża przez miasto, więcej spala się paliwa, więcej się produkuje dwutlenku węgla i całego tego smrodu. Ja już pomijam czas, jaki się spędza. Natomiast można byłoby próbować wprowadzić takie strefy ograniczonej prędkości, ale tylko w sytuacji, kiedy mielibyśmy świetnie skomunikowane miasta na zasadzie dróg szybkiego ruchu przecinających to miasto. Zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, dwie dwójki i 7 trójek. I coś mi się wydaje, że chyba wszystko sprowadza się do pieniędzy. Zresztą podobnie jak w sytuacji wyżywienia w szpitalach czy na szkolnych stołówkach. W tej sprawie również czekamy na Państwa sygnały za 24 minuty 17. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head.

and Gakpo, and still Cody Gakpo, goal! It's absolutely brilliant from the Flying Dutchman. Salah, sure, only half away, goal! It's another for Liverpool! It's delight for Darwin Nunez! Oh, Gakpo! Oh, incredible goal! It's going to come to Salah! And Nunez! And there's Salah! It is another! It's seven for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible! The greatest win against Manchester United there's ever been. Nikt nie pamięta takiego wyniku w tym angielskim klasyku. No, może w czasach, kiedy Czerwone Diabły nie były jeszcze Manchesterem United, a Newton Heath. To jest szok kompletny i to nawet gdyby Liverpool miał pewnie tę formę z sezonów poprzednich, a Manchester nadal był taki kiepski, jak to było w latach poprzednich, no co nawet w tamtej rzeczywistości, gdyby Liverpool wygrał 7-0, no to wszyscy byli w szoku. Wojciech Piela, komentator Ligi Angielskiej w kanale sportowym i Viaplay. A teraz tym bardziej, no zwłaszcza, że mówimy o rywalizacji jednak, no dwóch najbardziej utytułowanych klubów w historii w Anglii, które mają najwięcej trofeów, równo po 67, no i to też jest to najwyższe zwycięstwo w ogóle Liverpoolu w historii rywalizacji z Manchesterem United, która jeszcze korzeniami sięga końcówki XIX wieku. To wiele, myślę, że mówi. Co prawda to 7-0, a nie 0-7, ale skojarzenie może być tylko jedno. Jeżeli już ktoś siadał do tego spotkania, to myślę, że po pierwsze, nie spodziewał się czegoś takiego. Dawid Szymczak ze sport.pl. A jeśli już ma bogatą wyobraźnię, to spodziewał się, że to pójdzie raczej w drugą stronę, czyli że ten Manchester United, który tak się rozpędza, pokona Liverpool, który okej, w ostatnich tygodniach wygląda nieco lepiej, ale nic nie wskazywało na to, że to się skończy 7-0 dla Liverpoolu. I myślę, że ani nie spodziewali się tego kibice Liverpoolu, którzy już byli na stadionie, ani piłkarze, patrząc na Aleksandra Arnolda, czyli prawego obrońcę Liverpoolu, który schodził z boiska i tak się rozglądał po trybunach już przy bardzo wysokim wyniku, to tam były dwie rzeczy na jego twarzy. Radość i taki szok, zupełne niedowierzanie. On był w jakimś transie. Też chyba nie do końca mieściło mu się w głowie, co tu się właśnie wydarzyło. Tak jak Adam Małysz miał czasy świetności, a zdarzało mu się do drugiej serii nie wchodzić, no to może tak, ale no to nawet, nie wiem, on by chyba musiał do konkursu nie wyjść. No to jest lanie kompletne, tak? Więc no to tutaj naprawdę chyba jakieś nowe standardy są wyznaczane po prostu. Trudno to wytłumaczyć i myślę, że dzisiaj jak ci kibice się obudzili, to wciąż jeszcze nie do końca wiedzieli, co tutaj się stało. Dzisiaj łatwo dorabiać jakąś teorię, jakoś próbować sobie wytłumaczyć to, co się stało, ale może łatwiej po prostu powiedzieć, że to jest niewytłumaczalne. Zatem jeszcze jedno skojarzenie muzyczne. Totalna demolka, upokorzenie, miazga, kompromitacja. Takie są dziś nagłówki po tym, co wydarzyło się wczoraj. Liverpool zdemolował Manchester United 7-0 w 26. kolejce Premier League. No i jak wiemy, to najwyższy wynik w ogóle w historii brytyjskiego klasyka. Audycja popołudniowa za kwadrans 17. Snu. Galaktyki się śmieją. Do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście. Jak dobrze, że Marcin dopisuje, panie redaktorze, tempo 30 to wcale nie jest za mało, jadąc na rowerze. Tak myślałem, z pozdrowieniami dla wszystkich cyklistów, pan Marcin z Chorzowa. Bardzo dziękujemy. 11 minut pozostało do godziny 17. Temat motoryzacyjny w audycji popołudniowej. Kaszlak, grat, gruchot, stare samochody raczej budziły w nas do niedawna wesołość. W ostatnich latach musimy się z nimi przepraszać, bo to właśnie samochody z drugiej ręki są coraz trudniej dostępne i, co ciekawe, coraz droższe. Jak mowa o pieniądzach, to kłania się redakcja ekonomiczna. Marcin Jagiełowicz w studiu. No właśnie, w salonach z nowymi autami chyba też nie jest za wesoło. No tak, to prawda. Choć ci, którzy samochody kupili na przykład pod koniec 2019 roku, dziś mogą się uśmiechnąć, patrząc na jego cenę. Przez 3 lata, dzięki pandemii, to przejechałem tylko 40 tysięcy kilometrów. Zapłaciłem za samochód 154 tysiące, a powiedziano mi, że spokojnie za 150 mogę go sprzedać w bardzo szybkim czasie. Tu los uśmiechnął się do pana Waldemara. Nie wszyscy jednak, mówiąc kolokwialnie, wstrzelili się w moment. Kto próbował kupić samochód po kilku miesiącach pandemii, kiedy na głucho były zamknięte fabryki, raczej zgrzytał zębami. Pojawiły się problemy z rytmicznością dostaw. Były na porządku dziennym takie sytuacje, że na placach fabrycznych stały samochody, w których brakowało na przykład jakiegoś sterownika czy jakiegoś drobnego podzespołu elektronicznego. Mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dziś zresztą łańcuchy dostaw cały czas są pokiereszowane. W salonie mamy do wyboru kilka modeli, ale jeśli nieśmiało zgłosimy jakieś potrzeby, nie ma zmiłuj, trzeba czekać. Szukam samochodu nowego, no ale taka rzecz dla mnie podstawowa to jest, ile ja bym musiał na nią czekać, na ten samochód. Trudno powiedzieć, 5 do 8 miesięcy się czeka. To tak średnio, aha, a czy pewnie może być tak, że dłużej poczekam? Może być, że krócej, może być, że dłużej, naprawdę. Czasy są ciężkie i troszkę się polepszyło, ale rzeczywiście na to nie mamy wpływu. Miałam 13 miesięcy, ale to był jeden klient. Przeważnie do roku czasu one jakoś się mieszczą teraz w tych produkcjach. To jeden z warszawskich salonów. Oczywiście wiele zależy od marki i konkretnego modelu. Kto kręci nosem, poczeka też w komisie. Pół roku. W salonie to, nie wiem, z 8 miesięcy. Na branży do pandemii dołożyła się wojna, rosnące ceny surowców czy wyjście z rynku rosyjskiego. W tej chwili właściwie wszyscy producenci motoryzacyjni produkujący zarówno pojazdy, jak i części i podzespoły wycofali się z rynku rosyjskiego. A ten rynek rosyjski był ważnym ogniwem, ważną częścią tego globalnego rynku. No dość powiedzieć, że tam w ostatnim czasie rocznie rejestrowanych było prawie 1 700 000 nowych pojazdów. Swoje robi też inflacja, zarówno ta w strefie euro, gdzie fakturowane są samochody sprowadzane do Polski, ale też nasza krajowa drożyzna. Krótko mówiąc, nic, tylko lokować kapitał w cztery koła. Tak, troszkę żartem niedawno usłyszałem taką opinię, że wróciliśmy do czasów socjalizmu, kiedy kupowała się samochód i on natychmiast był więcej wart po wyjechaniu z salonu. No aż tak to chyba nie ma, ale faktycznie ten wzrost cen spowodował, że szczególnie kilkuletnie samochody używane, ich cena bardzo, bardzo wzrosła. Na brak dostępności nie mogą narzekać chyba tylko klienci klasy premium. Poza tym szczęściarze tacy jak pan Waldemar, no cóż, z kupowaniem i sprzedawaniem raczej się nie spieszą. Jeżeli brakuje tych samochodów nowych, to naturalnie też zaczyna brakować samochodów używanych ze względu na to, że kolejni właściciele będą możliwie opóźniać okresy, w których będą sprzedawać te pojazdy. Tak powiedział mi Rafał Wietoszko ze Związku Dealerów Samochodów. Dodajmy jeszcze, że auta sprowadzane do Polski są coraz starsze. Według badania AA Auto średnia wieku to 14 lat w przypadku aut benzynowych. No więc kto z państwa ma jakieś wolne środki, to może zainwestować nie w sztabkę złota, a w samochód pełnoletni na przykład, który jest coraz trudniej dostępny i coraz droższy, o czym informował Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. 6 do 8 miesięcy, jak słyszeliśmy, redakcyjny kolega czekał na nowe auto równo rok. Taki wyczekany, wymuskany, ale jakie zadowolenie. Tym bardziej, że gdy wyjeżdżał z salonu, auto już było więcej warte. To było kilka miesięcy temu. No, można zainwestować, kto by się spodziewał. Ktoś z państwa planuje być może w najbliższym czasie pozbyć się dobrego, w dobrym stanie używanego, mało używanego oczywiście, z niskim przebiegiem takiego z polskiego salonu? Proszę dać znać. A oczywiście podzielimy się tą informacją z pozostałymi słuchaczami. 2 2 i 7 3. A za 7 minut o 17 serwis.